dekat kena he. Mama nin terasa yang kena kena handeli, aduh mirip kena hati. Aduh patonya pepinahe, resna suba membasikan. Sujati dini di hati.